Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 2 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Chaotyczne, Polska mogła na nich dużo stracić, tak pełnomocnik rządu od infrastruktury energetycznej mówi o ujawnionym przez NIK raporcie o negocjacjach gazowych z Gazpromem. W serwisie Trójki Sopot i wyróżnienia na festiwalu Dwa Teatry, przyznano już nagrodę za reżyserię słuchowiska. A w sporcie trwający mecz grupowych rywali Polaków, czyli Japonia gra z Belgią w 1/8 Mistrzostw Świata. Rządowe Centrum Legislacji miało 30 minut na opinię, a prezes Urzędu Regulacji Energetyki 2 minuty. Do przejrzenia były 24 strony dokumentów. To niektóre szczegóły z raportu Najwyższej Izby Kontroli po sprawdzeniu tego, jak zawierano umowy gazowe z Gazpromem w latach 2009-10. Zwrócono między innymi uwagę na to, o której dokumenty wysłano i o której miały zostać zwrócone. Poza tym z raportu, który do tej pory objęty był klauzulą zastrzeżone, wynika brak nadzoru rządu nad negocjacjami, brak starań o lepsze warunki czy rezygnacja z części zysków za przesył gazu przez polskie terytorium. Piotr Naimski, pełnomocnik rządu od strategicznej infrastruktury energetycznej, twierdzi, że Polacy proponowali nawet Rosjanom rozwiązania szkodliwe dla naszej gospodarki. Powstał pomysł, by przedłużyć długoterminową umowę kontraktową na dostawy gazu do Polski do 1937 roku, o 15 lat. No to faktycznie rzecz biorąc, gdyby zostało rzeczywiście zrealizowane, na szczęście nie zostało, oznaczałoby, że nasze plany strategiczne, dywersyfikacyjne, różnicowania dostaw, źródeł dostaw, one byłyby nie do zrealizowania. Do tej pory raport był zastrzeżony, bo jego utajnienia chciał m.in. ówczesny resort gospodarki. Teraz go jednak pokazano po zebraniu wszystkich zgód. Nie ma przyszłości Europy bez Polski, tak mówił prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z ambasadorami. Dzisiaj rozpoczęła się 5-dniowa doroczna narada dyplomatów. Prezydent mówił, że ma nadzieję na wyjście Unii Europejskiej z trwającego stanu niezgody i osiągnięcie porozumienia, które będzie oparte na szacunku dla polskiej demokracji i naszej wizji Europy. Prezydent podkreślał, że na Polsce spoczywa współodpowiedzialność za przyszłość wspólnoty. Dziś, gdy zjednoczona Europa wykuwa zręby swoich przyszłych polityk w ramach nowej perspektywy budżetowej, a także zgłaszane są projekty reform wewnętrznych, polski roztropny punkt widzenia oraz proeuropejskie nastawienie polskiego społeczeństwa są ogromnym kapitałem. Unia Europejska nie powinna pozwolić sobie na jego pominięcie lub roztrwonienie, zwłaszcza w czasach kryzysu, ponieważ nie ma przyszłości Europy bez Polski. Andrzej Duda zachęcał też ambasadorów do wyjaśniania polskich racji europejskim kolegom. Dzisiaj Komisja Europejska ogłosiła bowiem, że rozpoczyna postępowanie przeciwko Polsce w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Bruksela zakwestionowała przepisy odsyłające część sędziów w stan spoczynku. W serwisie Trójki przenosimy się do Sopotu, gdzie powoli kończy się gala finałowa festiwalu Dwa Teatry. No Grand Prix i inne nagrody rywalizuje 27 słuchowisk Polskiego Radia, 11 słuchowisk dla dzieci i młodzieży oraz 25 spektakli telewizji. Na miejscu jest nasza reporterka Dorota Piotrowska, witaj. Czy już wiemy, kto odebrał najważniejsze nagrody? To się dzieje. Dosłownie przed chwilą została wręczona najważniejsza radiowa nagroda. Grand Prix otrzymało słuchowisko Ordonka Antoniego Wincha i Dariusza Błaszczyka. Oczywiście o polskiej gwieździe kabaretu, filmu i piosenki dwudziestolecia międzywojennego Hance Ordonównie i w tej roli znakomita Wiktoria Gorodeckaja. Nagrodę za reżyserię otrzymał Tomasz Mann za słuchowisko o Grzegorzu Przemyku Idę tylko zimno mi w stopy. Doceniona została także Dorota Landowska za rolę matki Przemyka. Jurorzy nagrodzili także Annę Seniuk za kreację Helenki w słuchowisku Długie Życie oraz Jerzego Trelę za rolę w trzech konkursowych słuchowiskach Serce Ciemności, Samotnik w Teatrze oraz w Weselu. Z trójkowych słuchowisk dostrzeżono Wojnę Światów 2050, nagradzając autora muzyki Dominika Muldoneya, a reżyser dźwięku Andrzej Brzoska otrzymał nagrodę imienia Janusza Hajduna za realizację akustyczną trzech konkursowych słuchowisk, w tym dwóch trójkowych, za Wojnę Światów i Pewnego Dnia wszystko zmieści się w mniejszej torebce. To Dorota Piotrowska, dziękuję za relację. Dodajmy, że festiwalowi Dwa Teatry towarzyszy cyfrowe Polskie Radio Literatura. Na jego antenie można wysłuchać wszystkich słuchowisk konkursowych, rozmów z ich twórcami oraz relacji z najważniejszych wydarzeń, w tym gali finałowej. Polskiego Radia Literatura można słuchać na platformie cyfrowej DAB+, w internecie, a także poprzez aplikacje na smartfony do 8 lipca. Prokuratura i policja w Belgii udaremniły atak terrorystyczny. polityczny, który miał być przeprowadzony w miniony weekend we Francji. Celem zamachu bombowego miała być irańska opozycja. Przed zarzutem przygotowania ataku, pod zarzutem przygotowania ataku aresztowano belgijskie małżeństwo irańskiego pochodzenia. O szczegółach Beata Płomecka. Belgijska para planowała atak podczas sobotniego spotkania irańskiej opozycji pod Paryżem, które zgromadziło 25 tysięcy osób. I właśnie w sobotę policja zatrzymała 30-letnich Belgów jadących do Francji. Podczas przeszukania samochodu znaleziono około 0,5 kg materiałów wybuchowych i detonator. Policja, która miała informacje od służb wywiadowczych, przeszukała też podczas weekendu 5 domów w Belgii. Rezultaty tej akcji nie są znane. Natomiast policja we Francji zatrzymała wspólnika belgijskiego małżeństwa, a policja w Niemczech irańskiego dyplomatę akredytowanego w Wiedniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Mateusz Fusiarz. Belgia czy Japonia? Japonia czy Belgia? Jeden z tych zespołów dołączy do piątki znanych już ćwierćfinalistów. No i do chwili temu nie było wiadomo, która z drużyn jest bliżej awansu, ale w tej chwili są to Japończycy, bo przed chwilą bramkę strzelił Haraguchi. W Rostowie nad Donem rozpoczęła się właśnie druga połowa, no i 1-0 dla Japonii. Bramki padały także w poprzednim dzisiejszym meczu, choć zdobywał je tylko jeden zespół. Brazylia bez większych problemów uporała się z Meksykiem i wygrała 2-0 po golach Neymara i Firmino. Kanarinios czekają na Belgię lub Japonię, a kibice kadry El Tri na całym świecie są zrozpaczeni. Tak jak Polska na mundialu ma swoją klątwę i od ponad 3 dekad nie jest w stanie wyjść z grupy, o tyle Meksykowi ta sztuka udaje się regularnie, ale piłkarze z tego kraju nie potrafią na Mistrzostwach Świata wygrać 4. meczu. Dlatego meksykańskie media piszą o klątwie 5. spotkania, do którego nie dochodzi. Tamtejsze środki masowego przekazu przypominają, że dzieje się tak już na 7. turnieju z rzędu. To było 5. spotkanie Brazylii i Meksyku na mundialu. Canarinhos 4-krotnie wygrywali, raz zanotowano remis. Brazylijczycy w rywalizacjach tych strzelili 13 bramek, nie tracąc żadnej. W Meksyku wszyscy od dawna zastanawiają się, czy po odpadnięciu z Mistrzostw Świata z kadrą dalej będzie chciał pracować Juan Carlos Osorio. Na konferencji prasowej poinformował on, że to teraz temat drugorzędny, a rozmowy w tej sprawie z władzami Meksykańskiej Federacji odbędą się niebawem. Z Miami, Jan Pachlowski. Wracamy jeszcze na chwilę do tego, co w Rostowie nad Donem. Przed chwilą Belgia miała fantastyczną sytuację na wyrównanie, ale Eden Hazard trafił w słupek. A jutro mecze Szwecji ze Szwajcarią i Kolumbii z Anglią. Anglikom kibicować na pewno będzie kolarz Chris Froome, a robić to będzie w nie najgorszym humorze. Brytyjczyk został oczyszczony z zarzutów o stosowanie dopingu. Postępowanie zakończone, groźba dyskwalifikacji zażegnana. Najprawdopodobniej kolarz nie straci trofeów za ubiegłoroczną Vuelta czy tegoroczne włoskie Giro. Sportowiec od początku deklarował, że jest niewinny, że niedozwolona substancja służyła mu do walki z astmą. Rozumiem, że dla wielu to był szok. Nie złamałem jednak przepisów, nie przekroczyłem legalnej dawki. Ostatecznie prawda zwycięży. A teraz Froome wydał oświadczenie, w którym pisze: ostatnie miesiące były pełne emocji. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali i wierzyli we mnie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Teraz przed Froome'em najprawdopodobniej start w Tour de France, a we Francji powalczy o swoje 4. zwycięstwo w wielkiej pętli. Ale skoro już tyle powiedzieliśmy o tym, co na wyspach, to sprawdźmy jeszcze, co na Wimbledonie. A tam mecz Agnieszki Radwańskiej z Eleną Gabrielą Ruse. Polka wygrała 1. seta 6-3, w drugim już tak gładko nie było. Rumunka zagrała lepiej i pewniej niż w pierwszej partii i wygrała 6-4. Trwa 3. set, jest 2-2. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Jutro 26 stopni na zachodzie, 22 w centrum i 20 na wschodzie. Sporo chmur, od czasu do czasu może spaść deszcz. Noc chłodna i pochmurna, na wschodzie i Pomorzu przelotne opady deszczu, najcieplej nad morzem 14 stopni, a w kotlinach górskich nawet minus 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia. Pomagali jej większy książę Ignacy i mały książę Olek. Żyli szczęśliwie aż do dnia, gdy królestwie zapanował straszliwy głód. Niestety to nie bajka. Julia, Ignacy i Olek urodzili się z zespołem Pradera-Williego, chorobą wiecznego głodu. Chorzy nigdy nie zaznają sytości. Niekontrolowani mogą umrzeć z przejedzenia. Szacuje się, że u 700 osób w Polsce wada genetyczna wciąż nie została zdiagnozowana. Sprawdź na www.potrafiepomoc.org.pl. Skazani na wieczny głód. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Trzymamy tyskę za dobre spotkanie. A

tak dawno, czyli specjalista drostoczy, ale też ekolog z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. I pretekstem do naszej rozmowy jest taka książka, która się właśnie przed chwilą ukazała po polsku. I autorką jest dziennikarka amerykańska Florence Williams. I tytuł właśnie wszystko tłumaczy, no ale właśnie o nim opowiemy, o tym, no, co to takiego i co z tego wynika, że ten tytuł Natura leczy, czyli co sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi, zdrowsi i bardziej kreatywni. Tam są liczne badania, liczne opisy, liczne projekty, w których brała udział autorka i opisuje fascynujące rzeczy. No, jeden z fascynujących cytatów, to może zacznę od niego, jest taki. Jeszcze niedawno głównym zadaniem agencji leśnych na całym świecie było po prostu ułatwianie wycinki lasów. No, ona tutaj opisuje zupełnie inne zadania agencji leśnych, no, w Korei na przykład, czy w Singapurze, czy w Japonii, ale także są to doświadczenia krajów skandynawskich. I opisuje o tym, no, mówiąc krótko, jak natura leczy. To może teraz ona, ja powiedziałem krótko, a Państwo opowiedzą o tym trochę dłużej i porozmawiamy na ten temat dzisiaj. Zaczynamy. Od kogo? Pani doktor, bardzo proszę. Jeśli można, to ja zacznę od cytatu zacnego Cycerona, który powiedział: dobrem najwyższym jest zgadzać się z naturą i stosownie do niej żyć. Z tego wynika, jak my powinniśmy naturę traktować i jak się do niej nastawiać. Autorka książki mówi o sprawach, które niby powinny być oczywiste, a one dla przeciętnego człowieka nie są oczywiste. Las to również inspiracja i poetów, i rzeźbiarzy, i malarzy, i zwykłego człowieka, który traktuje las jako doskonałe miejsce wypoczynku, w pełnym tego słowa znaczeniu. W tej chwili bardzo modne, również i w naszym kraju, są przedszkola leśne, gdzie małe dzieci właśnie wszystkimi zmysłami poznają ten las i potrafią docenić jego walory. A niewiele osób wie, że w powietrzu leśnym jest 70% mniej bakterii chorobotwórczych, aniżeli w powietrzu miejskim. Mhm. Więc chociażby odporność człowieka w dużej mierze jest kształtowana przez powietrze leśne. Niewątpliwie samo przebywanie na świeżym powietrzu również daje nam efekt taki, że będziemy lepiej patrzeć na świat, będziemy mieć lepsze samopoczucie, ponieważ kwestia nawet natlenienia naszego mózgu jest zupełnie inna i w tym momencie to też jest bardzo istotne. Jak pani powiedziała, to pewnie jest wiadomo niby, ale właściwie o tym zapominamy albo może to lekceważymy i dopiero muszą przyjść badania naukowe, żeby ci naukowcy nam pokazali jasno, jak to jest. No to może opowiedzmy o nim, jak to jest. Warto wrócić do Beethovena, bo Beethoven, Arystoteles, wielcy ludzie, Darwin, Einstein zwracali uwagę na to, że kontakt z naturą, spacer wśród drzew, w lesie jest czymś, co nas leczy i co nam pomaga. My teraz potrzebujemy dowodów naukowych. W tej książce mamy je zebrane, bo tu jest mnóstwo różnych fantastycznych przykładów, o niektórych słyszeliśmy, ale ja też o wielu tutaj z tych badań usłyszałem po raz pierwszy. Mamy je zebrane w jednym miejscu. Mamy naturę, mamy cudowny lek. Nie musimy się wysilać, żeby być zdrowymi i szczęśliwymi. Potrzebujemy tylko kontaktu z naturą. Ja chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz, bo tam są przywołane to punkt wyjścia, takie badania Mappiness. Badano kilka... Taka aplikacja, prawda? Dziesiątki tysięcy ludzi, których rejestrowano i dwukrotnie w ciągu dnia pytano o nastrój. Te osoby były dokładnie identyfikowane, w jakim są miejscu. No, okazało się, że miejsce ma znaczenie, w którym przebywamy. A to miejsce, które nam jest potrzebne, a które ma dla nas taki zbawienny, zdrowotny wpływ, no to jest przyroda. Ale nie tylko miejsce ma znaczenie, również jakość tego miejsca. Bo są tu przywołane też badania, które pokazują, że im więcej drzew, tym nasze parametry zdrowotne, ciśnienie się obniża, ilość kortyzolu maleje, ilość endorfin się zwiększa. Także jakość tej przyrody i dbałość o to, żeby te drzewa były, roślinność bogata, ma znaczenie. I jeszcze jedna rzecz ma znaczenie, co mnie tutaj urzekło jako ekologa i osobę, która stara się dbać i walczyć o przyrodę. Dzikość ma znaczenie też. Przyroda w naszym otoczeniu, im bardziej jest dzika, powstała w sposób naturalny, tym na nas ma lepszy wpływ. To jest wspaniała wskazówka, ta książka stanowi wspaniałą wskazówkę, jak powinniśmy kształtować swoje otoczenie, swoje mieszkanie, swój zakład pracy, szkołę, jak powinny szpitale wyglądać, jak nasze miasta powinny wyglądać. Tutaj znajdujemy dokładną receptę, tylko w taki sposób kształtując miasto z odpowiednią zielenią, nie jesteśmy zapewnić zdrowe, właściwe miejsce swojego życia. Na przykład Singapur. Tam jest tak, że w ciągu 25 lat posadzono 1 000 000 drzew. I tam istnieje specjalna agencja rządowa, która ma to regulować i ma taki plan, żeby każdy mieszkaniec Singapuru miał dostęp do zieleni w odległości 400 metrów. To jest, znaczy, nie, 80%, no nie każdy, pewnie to się nie da. 80% mieszkańców Singapuru to 400 metrów od zieleni. Nieprawdopodobne. To jest kompletnie inne myślenie niż u nas, gdzie się wycina drzewa, a nie sadzi. Prawda? To znaczy w tej chwili jest tendencja również i taka, że od szeregu lat mówi się o korytarzach przecież ekologicznych i mówi się również o tym, żeby zieleń wokół nas była różnorodna. Że to nie wystarczą takie pasy zieleni między, prawda, pasmami ruchu, ale to ma być rzecz wzbogacona z racji tego, że również one są, trzeba wziąć jeszcze jedną rzecz pod uwagę, że wrażliwość określonych gatunków na warunki miejskie jest zróżnicowana i trzeba dopasować odpowiednie gatunki, które w tych trudnych sprawach potrafią przeżyć. Ale akurat prowadzone badania na Górnym Śląsku, nawet na pustyni industriogennej, mówią, że takie gatunki są i nawet tereny zdegradowane można oczywiście nie przywrócić do stanu pierwotnego, ale jednak tę przyrodę zrekultywować na tyle, że te tereny uważane poprzemysłowe, które w pewnym czasie, kiedy nie obowiązywały określone przepisy i wiadomo, że wtedy kwestia ochrony środowiska nieco inaczej wyglądała, w tej chwili jest możliwa i to jest to światełko, które nam mówi, że jednak można. Tu autorka tej książki wspomina o tym, że odbieranie wszystkimi zmysłami i pójście nawet do lasu, kiedy komary nam towarzyszą i ona tam się skarży w pewnym momencie, że wraca oczywiście jeszcze urządlona przez 4 pszczoły, ale w tym momencie jest w środowisku, które jest środowiskiem, jest po prostu przyrodą. No tak, to jest kilka tematów, które pani powiązała. Może spróbujmy to jakoś rozplątać. Może tylko powiem jeszcze, że bardzo to jest ciekawe, że nawet niechciany kontakt z przyrodą działa pozytywnie. Ona tam pokazuje właśnie a propos tych komarów i pszczół. Nawet jak pada deszcz, jest mróz i tak dalej, ktoś nas wygoni, no nie wiem, znajdziemy się tam i nagle zacznie padać deszcz, to i tak to działa pozytywnie na bardzo różne aspekty naszego bytu. Tak. Panie profesorze, proszę. Pomaga obraz z telewizora, ale w niewielkim zakresie. Pomaga olejek z cyprysiku, ale też w niewielkim zakresie. Trzeba o tym pamiętać, że to, co naprawdę potrzebujemy, to kontakt z dziką przyrodą. Ja tu chciałem jeszcze wrócić do tych 5 zmysłów, bo książka się zaczyna od wizyty i śledzenia w Japonii tych kąpieli leśnych. W Korei jest tak samo. Czy w Korei też jest to poruszone. Istotą tej leśnej kąpieli jest to, że powinniśmy chłonąć naturę 5 zmysłami, wszystkimi. Ja też się edukacją ekologiczną zajmuję i w edukacji ekologicznej jest to mocno postawione. Żeby uczeń, człowiek prawidłowo się ukształtował, poznał w pełni przyrodę, niezbędne jest zastosowanie takich technik, takich sposobów, aby tą naturę chłonąć wszystkimi zmysłami. Szkoła współczesna niestety ogranicza się do intelektu, do wzroku. To może o tym za chwilę powiemy, bo pani jest specjalistką od tych spraw również. Pani prowadzi, jest szefową Olimpiady Ekologicznej, bardzo ważnej. Ale jeszcze powiedzmy, właśnie jak to działa, wiesz, dlaczego tak to jest? No to ci tu naukowcy zostali przywołani i ich badania, no być może po to, żeby nas przekonać, bo być może ten argument zadziała. Naukowcy stwierdzili, no i tak trzeba robić. Ta zapomniana wiedza może wrócić do nas właśnie w ten sposób. Autorka mówi o tym, że istnieje coś w rodzaju, też o tym poeci mówili. Nagle to ta wiedza wraca, tylko już oparta na badaniach naukowych, że istnieje coś w rodzaju rezonansu między naszym umysłem i jakby, nie wiem, umysłem natury. No, co, jest coś takiego. Powiedzmy o tym więcej. Znaczy, ewolucyjnie 99,9% czasu spędzaliśmy z naturą. Ten kontakt, który mamy teraz z takim sztucznym światem, jest krótki. Nasz organizm, nasza fizjologia, nasz mózg, nasz nos, nasze oczy są przystosowane do innego świata. Kiedy otoczeni jesteśmy sztucznym światem, w którym jest ogromna ilość bodźców, które błyskawicznie przepływają, my sobie z tym nie radzimy jako organizm i zaczynamy chorować. Rośnie poziom kortyzolu, nasz układ współczulny zbyt intensywnie reaguje, nasze oczy się męczą, pojawiają się choroby oczu i powiedzmy innych organizmów. A wynika to z tego, że ewolucyjnie jesteśmy młodym gatunkiem i żyliśmy większość tego czasu, 99,9%, w innym świecie, do innych bodźców jesteśmy przystosowani. Czy biofilia to jest jedna taka wielka teoria, nie wiem, taki paradygmat, taki sposób myślenia, tak? Tak, tutaj pojawia się, Erich Fromm był autorem tego pojęcia biofilii, chociaż profesor Wilson, ekolog amerykański, spopularyzował to. Ja jestem przekonany, że jesteśmy takim organizmem, który z natury kocha życie, kocha inne formy życia, tylko to jakoś się zatarło, no zapomnieliśmy właśnie, o tym sobie przypomnieć, bo to jest kolejny wątek, prawda? Jak to możemy sobie o tym przypomnieć? Można się posłużyć tu wspaniałym cytatem z jednej z pięknych piosenek Marka Grechuty, Zostawcie nam. Świat jest wspaniałym darem od prawieków i nie zastąpi go komputer żaden, więc nie zapominaj, dorosły człowieku, pozwolić nam iść jego darów śladem. To jest bardzo jednoznaczne, ponieważ to, że mamy w tej chwili technikę bardzo rozwiniętą, to nie dowód, że mamy się do niej wyłącznie ograniczyć i z niej wyłącznie korzystać, tak powiedziałabym, bez zastanowienia, bez ograniczeń. Dlatego, że jeżeli młody człowiek jest przystosowany do rzeczywistości i tylko nośników elektronicznych, to w tym momencie jego kontakt z prawdziwą przyrodą jest ograniczony. I młodzi ludzie, którzy mają odpowiedzieć na pytania związane z praktyczną znajomością przyrody, nie odróżniają podstawowych gatunków drzew, nie potrafią nazwać zależności, tylko z racji tego, że ma w tej chwili taki kształt podstawa programowa, potrafią wypełniać testy. I w tym momencie, jeżeli przedszkolaki potrafią na pytanie, kiedy omawiałam akurat węża Esculapa, pięciolatek mówi, proszę pani, ja wiem, jak się nazywa ten wąż, to jest wąż apteczny. Aha. I w tym momencie to jest pół żartem, pół serio, ale kojarzenie pewnych rzeczy u najmłodszych jest bardzo jednoznaczne. I jeżeli będziemy to kultywować, tak jak te przedszkola właśnie leśne, gdzie dzieci się wybierają na całe dnie do lasu i radzą sobie i wcale się nie przeziębiają i wcale nie chorują wtedy, mimo że pogoda jest różna, prawda? To przyszło ze krajów skandynawskich, w tej chwili jest również u nas kultywowane. Więc powrót, powiedziałabym, to znaczy są regiony, w których to funkcjonuje już od dobrych paru lat, trochę prawda? Funkcjonuje. Tak, natomiast w tym momencie trzeba sobie zdać sprawę, że jeżeli najmłodsze dzieci będą nauczone pewnych zachowań, to na pewno będą je kultywować dalej. Jeżeli z kolei nie zostaną nauczone właśnie poznawania przyrody wszystkimi zmysłami, dokładnie, smakiem, węchem, dotykiem, wszystkim, to w tym momencie ta potrzeba będzie jakby nikła. To może jeszcze o tym powiem, to przywołam, bo to jest chyba bardzo istotne. Jestem pewien, że to jest bardzo istotne i to ma silną moc perswazyjną. Bo autorka przywołuje takie badania wielkie, duże badania 12-letnie z Pensylwanii oraz jeszcze większe, niemieckie z lat 70. ubiegłego wieku, kiedy obserwują naukowcy, absolwentów, no nie wiem, czy to jest właściwe słowo, no powiedzmy, w Niemczech to jest 100 przedszkoli. I oglądają tych absolwentów przedszkoli, tych leśnych i nieleśnych. Takich nastawionych na zabawę i ruch i takich mniej. No i widać, jaka jest ogromna różnica w postępach w szkole potem. Jak bardzo widać, jak no, namacalnie, na dowodach, no, na karierach życiowych tych młodych ludzi, jak bardzo przebywanie w naturze no, zmienia ich, no, po prostu daje im szanse życiowe nowe, które tamte mają mniejsze. No więc ponieważ tak bardzo dzieci kochamy, to może zastanówmy się nad ich przyszłością. No to jest jeden z argumentów bardzo ważnych, który jest w tej książce zawarty. Tak. Tam w Finlandii okazuje się, że dzieci co godzinę są wyganiane na zewnątrz na 15 minut. To jest żelazna zasada. U nas z tym mamy problem przez co najmniej pół roku, ponieważ często mówimy, że nie należy wychodzić z uwagi na zjawisko smogu. To się okazuje niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka, żeby ono było jak najczęściej. A dzisiaj zjawisko takich zabaw podwórkowych no, gdzieś zanikło. Tak, to prawda. Dobrze, to teraz przejdźmy jeszcze do pewnych bardzo konkretnych rad, wytycznych, przepraszam za to słowo biurokratyczne, autorki tej książki, czy ona się nazywa Florence Williams, przypomnę. I ona mówi tak, istnieje piramida żywienia, istnieje piramida potrzeb, no, słynna Abrahama Maslowa, to stwórzmy piramidę natury. I ona mówi tak, są takich, wyróżnia takich pięć poziomów jakby. Codziennie, chociaż trochę, chociażby popatrzeć na drzewo gdzieś tam, chociaż troszeczkę się w tej naturze zanurzyć. Tygodniowo, i tutaj opiera się na badaniach fińskich, tygodniowo, godzina dziennie, ona twierdzi, że to jest tyle potrzeba, żeby być zdrowszym i szczęśliwszym. I potem cykl miesięczny. Jeden weekend spędzić gdzieś w zieleni. I poza tym jeszcze mówi, to jest może ciekawe, może o tym powiedzmy, głębiej. Taki kontakt głębszy w ciągu roku, w takich raz albo dwa razy w takich cyklach kilkudniowych. I jeszcze piąty poziom, na takich z wyjątkowych powodów, no na przykład przeżyta trauma. Ona opisuje tutaj programy amerykańskie dla weteranek, akurat pisze o kobietach, wojen, bardzo ciężko okaleczonych fizycznie i psychicznie czasami. I to jest te wyjątkowe sprawy, to trauma albo okres dojrzewania. To też powinno być wtedy szczególnie wyraźne. I to jest, i co, to ma sens ta piramida, którą ona tworzy? Czy to są takie... Tak, bo potrzebujemy, żeby to nasze zdrowie było trwałe, potrzebujemy takich okresów dłuższej inspiracji naturą, dłuższego oddziaływania. Stąd co jakiś czas jest nam potrzebny taki kilkudniowy wypad, odcięcie się od miasta, od cywilizacji, od technologii. Taki codzienny, krótki kontakt z rośliną doniczkową, z drzewem, z parkiem, okazuje się, nie wystarczy. Potrzebujemy tych dłuższych okresów, kilku dni w roku również. Czyli codziennie, potem tygodniowy rytm, to jest godzina dziennie, fińskie badania. W takim cyklu miesięcznym, to ja to powtórzę, jeden weekend, to są znowu japońskie badania, są ciągle badania, ona się powołuje bez przerwy na różne badania i doświadczenia, no i praktyki potem takie, które te badania wykorzystują. Potem głębszy kontakt, raz, dwa razy w roku po kilka dni, no i te wyjątkowe sytuacje, przeżyta trauma albo okres dojrzewania, no też wyjątkowa sytuacja. No ale dobra. Biorąc pod uwagę realia, wydaje mi się, że jeżeli będziemy ten kontakt systematyczny przedłużać maksymalnie w czasie doby nawet, to każdy młody człowiek, i zresztą nie tylko ten najmłodszy, odczuje zupełnie inne podejście do rzeczywistości i kwestia jej odbierania. Pewna pogoda ducha, która w tej chwili, jak patrzymy na młode pokolenie, nie jest cechą taką powszechną, prawda? Raczej jesteśmy sfrustrowani, niezadowoleni i narzekający. A ludzie, którzy czy zawodowo, czy właśnie z racji swej pasji mają kontakt z przyrodą, mają zupełnie bardziej, powiedziałabym, spojrzenie optymistyczne, bo patrzą jakby prognostycznie, a nie tylko tu i teraz. I wydaje mi się, że zmiana sposobu myślenia przeciętnego rodzica, bo wiadomo, że to wszystko się zaczyna od najmłodszych lat. Mhm. Jeżeli w młodych wpoimy pewne zasady, że idziemy na spacer, a niekoniecznie siedzimy przed komputerem, bo w tej chwili badania komputerowe w Polsce, na Śląsku na przykład, są przerażające, gdzie grupa 3-5-latków okazuje się, że badania zeszłego roku mówią, że w 94% ma własny telewizor we własnym pokoju bez ograniczeń i bez nadzoru, a 45% własny komputer bez nadzoru. Aha. I bez ograniczeń. Jest to grupa 3-5-latków. W związku z tym w tym momencie ten nacisk, powiedziałabym, informacyjny i szum informacyjny dla takiego bardzo młodego człowieka to jest piętno jakby na jego dalszy rozwój. I jeżeli nie zadbamy na tą różnorodność bodźców, właśnie przyrodniczych, to w tym momencie możemy być narażeni w przyszłości na taką skalę tego progu załamań nerwowych, czy jakiejś depresji u dzieci, czy niezadowolenia, bo to się w tej chwili, to jest bardzo przykry problem, ale o tym się w tej chwili mówi. No właśnie, dlatego Ukraińczycy chcemy, to zrobili u siebie, prawda? I właśnie dlatego, żeby ograniczyć te możliwości jakby tych depresji i rozmaitego nieradzenia sobie ze sobą, prawda? To jest idealna recepta, żeby wrócić do tej pogody ducha i optymizmu życiowego, bo życie jest piękne, tylko należy to zauważyć. Panie profesorze, mamy problem pewien. Autorka nazywa to błędami predykcji. Co to znaczy? Nie doświadczamy otoczenia przyrody na tyle często, żeby sobie zdawać sprawę, że potrzebujemy tej przyrody, no żeby... Właśnie, to jest błędne koło. Tak, żeby być zdrowymi. Apetyt rośnie. Nie znamy jedzenia. Wyników badań, które tego dowodzą. I ludzie unikają po prostu przyrody, ponieważ no nie bo jest widzą zimno nic, i są komary, tak, nic wartościowego. Ja często jak warsztaty prowadzę ekologiczne z dziećmi i proponuję wyjście do lasu, to dla nich to jest po prostu jakaś trauma, ten las. I pytają się o różne rzeczy, czy będą kleszcze, oczywiście no ja nie kłamię. I to jest już powód, żeby tam nie iść do tego lasu. Autorka mówi, że my doświadczamy jako społeczeństwo takiej zbiorowej amnezji wywołanej przez urbanizację, bo ponad 50% nas już w miastach żyje, w odcięciu w dużym stopniu od przyrody. I drugą kwestią jest ekspozycja na tą rzeczywistość cyfrową. I sobie teraz uświadomić, że rzeczywiście tej przyrody potrzebujemy. No właśnie, to może byśmy o tym porozmawiali, co zrobić, żeby ten wyjść z tego korkociągu. Wydaje mi się, że nie jest to sprawa trudna, bo zależy od tego, jak zaczniemy z najmłodszymi pracować. Tak jak ja mam te doświadczenia z przedszkolakami, które w ramach Festiwalu Nauki no, pod ponad 20 lat u nas bywają, to kwestia wyjścia z nimi do lasu i kwestia ich ciekawości i chęci poznania w formie właśnie bardzo urozmaiconej, bo różnorodność metod w tym momencie w formie zabawy, na przykład poszukiwanie 7-milowego buta było największą atrakcją i nieważne, że po drodze były pokrzywy i nieważne, że po drodze było trudno, bo strzałki oczywiście były, bo była to gra terenowa, ale one, dzieci chłoną właśnie tę wiedzę jak gąbka, mówiąc szczerze. I jeżeli to się zaszczepi i będzie się powtarzało, to niewątpliwie ta najlepszą jeszcze tutaj taką rekomendacją, że młodzież potrafi i chce, nawet kiedy nie ma przedmiotu ekologia i ochrona środowiska, przecież w szkołach średnich, i nie można było tego wprowadzić jako przedmiot do zdawania na maturze, to przez 33 lata przez Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej przeszło 1 720 000 młodych ludzi. I ci ludzie samodzielnie, chętnie pracują nad tym, żeby przejść przez 3 etapy i wykazują się wiedzą przyczynowo-skutkową, a to nie jest najmocniejsza strona szkoły. Więc kwestia pokazania atrakcyjnego młodym ludziom tej przyrody, to będzie pewnego rodzaju apetyt rośnie w miarę jedzenia. Wiem trochę, będę chciał wiedzieć więcej, prawda? Może zanim zaprosimy Państwa do rozmowy, to ja jeszcze coś zacytuję. To są takie bardzo ciekawe badania, które autorka zebrała, postępując za pewnym fińskim badaczem, który znowu zebrał jej i syntetyzował. To proszę posłuchać, to jest niesłychanie ciekawe. Pozytywna reakcja wywołana u ludzi widokiem natury pojawia się w ciągu 200 milisekund. No, pierwszy efekt. Potem dalej. Ciśnienie krwi niższe, niższy poziom kortyzolu i poprawa humoru w ciągu 15-20 minut. Po 45-50 minutach spędzonych w otoczeniu przyrody u wielu uczestników poprawiały się wyniki poznawcze oraz pojawiało się poczucie witalności i psychologicznej refleksji. No i to są liczne badania z różnych stron świata, właśnie są takie. To może zaprosimy Państwa do rozmowy, jak zwykle 7 trójek, ale, albo gdyby ktoś chciał napisać, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i przypomnę, są z nami dzisiaj pani doktor Małgorzata Falenska-Jabłońska i tutaj są, już nie będę powtarzał, jeszcze na koniec audycji przypomnę, i pan profesor Piotr Skubała. No i pretekstem naszej rozmowy jest wydana właśnie niedawno po polsku świetna książka amerykańskiej autorki Florence Williams Natura leczy. I właśnie mówimy o tym, jak ona to robi, co zrobić, żeby się na to lecznicze działanie natury jakoś otworzyć. Państwo mają podzielone opinie na temat łatwości i trudności wystawienia się na ten zbawienny wpływ natury, jak przed chwilą słyszeliśmy. Ale polskie badania mówią też jednoznacznie o tym, że poziom negatywnych emocji w warunkach lasu czy łąki jest redukowany o 70%, więc te badania, które są cytowane tutaj przez autorkę tej książki, nie są odosobnione. No do polskich nie dotarła. Oczywiście, ale są udowodnione jednoznacznie, że właśnie poziom stresu, a z kolei typy lasów określonych też działają na zapobiegawczo na nasze dolegliwości, bo przebywanie w konkretnym typie lasu decyduje o tym, czy będzie nam układ oddechowy prawidłowo funkcjonował lub gorzej. I typ lasu i czas przebywania decyduje o tym, jak będziemy się czuć. Tak mi się przypomniało. Który z lekarzy przepisuje pacjentowi odpowiednią ilość spaceru na świeżym powietrzu, w otoczeniu zieleni. Prawda. Czy któryś z lekarzy właśnie taką receptę, daje? Bardzo ciekawe pytanie. To jest prawdziwa recepta. A zna pan takiego? Na zdrowie. No bo to właśnie, retoryczne pytanie? Ja nie znam. Ja też się nie spotkałem. Może ktoś się zgłosi. To ciekawe. Być. Dobrze, ale jeszcze nie mówiliśmy o kilku sprawach ważnych. To znaczy, co leczy natura? No leczy kortyzol, tamto mówiliśmy, tą fizjologię, ale też leczy relacje społeczne. To jest niesłychanie ciekawe. No na przykład badania, cały program, wielka strategia w Szkocji. Tam jest, tak to się nazywa, też nie wyobrażam sobie w Polsce, to byłoby obśmiane. Narodowa strategia chodzenia tam funkcjonuje. I tu chodzi o to, żeby ludzi zachęcać do spacerów w naturze, ale także chodzi o to, żeby uporządkować te miejsca zdegradowane. No śmieci, nie wiem, takie rzeczy, prawda, ławeczki, żeby były jakieś i tak dalej. I to jest właśnie jeden z głównych programów takich społecznych w Szkocji. I okazuje się, że na przykład w Szkocji udowodniono, że natura wyrównuje poziomy szczęścia bogatych i biednych. Że tym biednym pomaga się lepiej poczuć. To jest tam bardzo ważne. Tam jest duży poziom bezrobocia, akurat w Glasgow, bo tam badano właśnie to miasto, to miejsce. I pokazuje się takie lecznicze, społeczne również oddziaływanie natury. To jest fascynujące. Myślę, że bardzo by nam się przydało. Tak, natura leczy nasze relacje społeczne. Jeżeli ja mógłbym się odwołać do hasła podziw. Aha. Zadaję studentom czasami w trakcie etyki środowiskowej, którą prowadzę, pytanie o taki pomysł, który by sprawił, że ludzie zdaliby sobie sprawę, że przyroda jest największym skarbem, wartością, jest nam niezbędna do tego, żebyśmy byli zdrowi i szczęśliwi. I pytam o to. Ja przedstawiam potem swój pomysł. Mój pomysł jest taki, aby wysłać nas w przestrzeń kosmiczną, abyśmy zobaczyli naszą planetę, żywą planetę z przestrzeni kosmicznej. Ten niesamowity klejnot, jak się często określa naszą planetę z tamtej perspektywy. Znalazłem kiedyś książkę kaznodziei australijskiego, w którym znalazłem cytaty astronautów z różnych narodowości, którzy właśnie mówili o tym, że pobyt tam i ten podziw nad cudem naszej planety, życia na niej, sprawił, że stali się innymi ludźmi. Ich relacje społeczne się zmieniły, stali się bardziej empatyczni, aha, poczuli się częścią... Taka wewnętrzna przemiana. Taka wewnętrzna przemiana nastąpiła. Autorka w tej książce też się do tego odwołuje i mówi, że przyroda, pewne jej obrazy niewątpliwie mogą do pewnego stopnia wzbudzać podziw. Może nie taki jak planety z przestrzeni kosmicznej, ale podobnego rodzaju. I to może sprawić, że ten obraz nas uzdrowi. Ja pamiętam, przepraszam, to jest dygresja osobista, ale nawiązując do tego, co pan powiedział, jeden z wywiadów, które najbardziej pamiętam w życiu, ja byłem wtedy początkującym dziennikarzem, to był wywiad z generałem Hermaszewskim. Ja miałem problem tam, no różne, to dłuższa historia, no bo nie wiedziałem, się do tego zabrać i wtedy on powiedział tak, pewnie pan jest ciekaw, jak wygląda Ziemia z kosmosu. Ja mówię tak, ja jestem ciekaw, jak... No i on opowiedział przez godzinę, jak wygląda Ziemia z kosmosu i to było fenomenalne absolutnie. I rzeczywiście był w tym podziw i coś głębszego niż tylko słowa. Wydaje mi się, że młodzi ludzie, zupełnie młodzi, też potrafią pewne rzeczy ocenić bardzo jednoznacznie, relacji właśnie planety naszej i człowieka. Prowadząc zajęcia do przyrodniczych filmów w IMAX-ie na Sadybie, sześciolatek na pytanie, skąd biorą się kataklizmy, odpowiedział bardzo jednoznacznie, do tej pory to pamiętam. Kataklizmy na planecie biorą się stąd, że Ziemia denerwuje się na tego człowieka. Mm-hmm. I ten sześciolatek, akcent na tego człowieka. Czy to nie jest prawda? Czyli... Tak młody człowiek idealnie ocenił sytuację relacji. My mamy tendencję jako homo sapiens do pewnych akcji typu sprzątanie świata i wtedy wszyscy widzą, że śmieci są, należy je posprzątać, są masowe akcje w szkołach, nie tylko w szkołach. Mamy Światowy Dzień Ochrony Środowiska, też wtedy o tym mówimy. Ale to są jakby takie okazjonalne tylko sygnały, a powinniśmy to przenieść na dzień, jak co dzień. Aha. Tak. No dobrze, porozmawiamy ze słuchaczami. Zapraszam, 7 trójek. I witamy pana Grzegorza. Dobry wieczór, słuchamy pana. Dobry wieczór. Ja jadę sobie właśnie z Krakowa i słucham państwa audycji odnośnie zieleni i tak dalej. I powiem szczerze, zieleń bardzo wpływa na ludzi. Znaczy ja nie potrafię żyć tak naprawdę, jeśli w każdy weekend nie wyjadę z Krakowa gdzieś na jakiś czas, nie wiem, na dzień, na parę godzin i tak dalej. Po prostu, nie wiem, czuję się z góry taki chory jakby. Mhm. Dzieci pan ma? Mam, właśnie mam. A one z panem jeżdżą? Jeździ taki mały brzdąc ze mną, dwulatek w sumie. Powiem szczerze, no jeżdżę do własnej pasieki takiej malutkiej, gumalskiej. No też to jest powiązane właśnie z roślinami, z wszystkimi i tak dalej, nie? Ale po prostu jeśli my tych małych ludzików nie nauczymy tak naprawdę tego wszystkiego, nie zainteresujemy ich, to nie będziemy mieli później owoców tego. Także myślę, że tutaj jeśli nauczyciele i cała po prostu edukacja nie będzie w tym szła, żeby po prostu zainteresować osoby, to po prostu polegniemy tak naprawdę na całej linii. Aha. Dziękuję. Proszę uściskać rodzinę, panie Grzegorz. Co państwo na to? No, słusznie pan Grzegorz mówi, że zwrócił uwagę na szkołę. Mhm. W szkole jest wiele do zrobienia, do zmiany. Jeżeli chodzi o uświadomienie, jaki jest nasz związek z przyrodą, jak przyroda działa. Taką podstawową dla mnie informacją, która szkoła powinna nieść, to jest, że świat jest jedną wielką zależnością, że wszystko od wszystkiego zależy. Powinniśmy się w szkołach uczyć o zależnościach. To powinna być główna informacja przekazywana. No tak, ale to jest jedna droga. Druga droga jest taka, jak właśnie autorka też ją proponuje, pokazuje obie. Znaczy druga, kortyzol, ciśnienie, prawda? Tak, tylko że tutaj uwaga, pan Grzegorz zwrócił uwagę tak, na tak, ja rozumiem o coś innym, tak, o czymś innym. O czymś innym, dlatego że powiedział dosyć jednoznacznie o tym, że jednak pewne rzeczy, które są związane z najmłodszymi, i zielenią, zwrócił uwagę, że on się nawet źle czuje, jeżeli tak. tego kontaktu nie ma. Mówił również o pasiece. Więc kwestia powiązania, człowiek jest tylko jedną, powiedziałabym, jednym elementem przyroda. Czasami się wydaje człowiekowi, że jestem uzurpatorem i dyktatorem. Tak, i to jest ten błąd w sztuce. Tak, ja rozumiem, tylko to być może nie jest argument dla wszystkich, może dla takich pięknoduchów, jakby się wydawało. A ja mówię o takich konkretach, kortyzol, ciśnienie. Jeżeli prawda? Człowieku chcesz kreatywność, być zdrowy, to właśnie, tak czy inaczej ten kontakt jest konieczny, bo to, że ktoś zażywa 7 czy 8 suplementów diety, to wcale nie będzie zdrowszy, bo zdecydowanie lepiej wpłynie na niego spacer w lesie, czy ewentualnie wycieczka gdzieś. To z panem Tadeuszem teraz porozmawiajmy. Dobry wieczór, witamy pana. Halo? Dobry wieczór. I słuchamy. Tadeusz Zagrodzki, Leszno, lat 70. Od 25 lat. Mam tu blisko las. Spędzam codziennie w lesie. Teraz już, ponieważ jestem bardziej wolny, 3 razy dziennie rower. Las na pół godziny. Wracam wyleczona. Astma, dziura w płucach zniknęła. Trzeszczący mózgu, amnezja wyleczona. Mam wszystkie zęby. Muszę to powiedzieć tak. I kiedyś mój stary wuja z Poznania powiedział tak. Krzakoterapia, czyli bieganie po rosie. Boso to jest najlepsza. Jeden z moich synów, aż wychowałem gromadkę, prawie 10, jest królem sportów ekstremalnych w Australii od lat 9 tam mieszka, Borys Zagrodzki. Oni wszyscy ze mną od pieluszek do dorosłości spędzali tylko w lesie. Ale 3 razy dziennie las, czy pół godziny, godzinę, ale czasem maszeruje przez 8 godzin w tym lesie. To jest taki bardzo dziki las, od razu są dziki i sarny w tym lesie. No teraz dziki są i też nie tylko w lesie, ale tak, rozumiem, oczywiście, ja wiem, że to są dziki leśne. Tak. Jeszcze dodam tak, 46 lat od 20 maja przez 40, znaczy 20 maja 68 do niedawna oddawałem krew przez 46 lat. Bardzo, bardzo dziękujemy panie. Super ciśnienie, krew najlepsza. Patrz, szanowni państwo, kochani Polacy. Po tym lesie można nie palę, nie leży przed telewizorem. Dzięki. Pozdrawiamy, gratulujemy. No i też myślę, że to, co pan powiedział, być może ma większe wrażenie wywarło niż te wywody tych różnych naukowców, które zostały przytoczone. Tak, to żywy dowód. Których bym nie lekceważył. Oczywiście. No dobrze, tu listy liczne. Państwo się bardzo ożywili i bardzo wspierają. Opisują swoje własne doświadczenia. Na przykład pani Beata pisze o wnuczce, która chodzi do prywatnego przedszkola w Krakowie 2 razy w tygodniu, wyjazdy plenerowe, w każdą środę 2 godziny w Grocie Solnej i tak dalej. No i jeszcze o harcerstwo się tu pojawia jako wątek. No i jeszcze inne. Trudno mi nadążyć za tymi mailami, za które bardzo dziękuję. No tak, ale to jest być może rozmowa z przekonanymi. A tutaj chodzi o to, żeby dotrzeć do tych nieprzekonanych. Więc szukamy jakichś tutaj argumentów, furtek. Wydaje mi się, że argument zdrowia jest dla każdego bardzo przekonywujący. Mm-hmm. I ten pan, który tutaj powiedział o swoim wieku i kondycji, jaką ma, to jest konkretny, praktyczny dowód, że to owocuje. I to, co ta inwestycja, nazwijmy, w swoje zdrowie we wczesnych latach młodości, daje efekty końcowe, ale również nie tylko fizyczne, ale psychiczne również. Przypuszczam, że panowie również zwrócili uwagę, że ten pan mówił zdecydowanie, jest to człowiek o dużej pogodzie ducha, niezależnie właśnie od tego. I te dwie rzeczy idą w parze. Jeżeli widać na konkretnych przykładach, że ten związek z naturą daje nam optymizm i pogodę ducha, a jednocześnie zdrowie, to jest konkret. Mm-hmm. Tu jeszcze nie mówiliśmy o tym, ale autorka się do tego odwołuje, do technologii. Podaje przykład telefonu komórkowego, który potrafi zniweczyć te walory zdrowotne natury. Tam są przywołane badania, osób, które grupy, która spaceruje po lesie, grupa bez telefonu, grupa, która spaceruje z telefonem i osoby, które przebywają w mieszkaniu. Okazuje się, i robione dla nich test pamięciowy. Okazuje się, że test pamięciowy dla osób, które spacerowały i chłonęły tą naturę wszystkimi zmysłami, był na poziomie 80%. Natomiast u osób, które w trakcie używały telefonu komórkowego, te wyniki były takie same jak u osób, które przebywały w czterech ścianach. Że telefon komórkowy niszczy całkowicie włączyć, a może najlepiej nie brać, tak, nie brać, jedzie nie brać. Do lasu. Tak? Nie brać. Czy idzie do lasu. Zdecydowanie nie brać, bo jeżeli mamy chłonąć naturę wszystkimi zmysłami, to telefon nam tylko będzie to ale zakłócać. Proszę powiedzieć, jeszcze taki jest argument. Być może, taka ścieżka, może tak jest. Autorka pisze tutaj o takich pomysłach, żeby jakby to powiedzieć, żeby zastąpić, podkręcić naturę za pomocą technologii. O tak może powiedział w uproszczeniu. Tego nie osiągniemy. Nie da się. Tego się nie osiągnie. Stworzyć sztuczne drzewa, to znaczy, krajobrazy bardziej naturalne niż natura. Wracamy do w tej chwili bardzo trudnego problemu, o którym się bardzo wiele mówi, że młodzi ludzie zwłaszcza zatracili granicę między światem wirtualnym a realnym. Jeżeli znowu wejdziemy w technologię i stworzymy lasy, czy drzewa, czy zieleń sztuczną, to nadal to będzie pewna namiastka. Nam nie zależy na namiastce, tylko na rzeczywistości. Jeżeli chcemy doświadczać tej natury, a mamy ku temu możliwości, to doświadczajmy jej praktycznie, a nie izolujmy się od niej znowu w jakikolwiek sposób poprzez nośniki elektroniczne, bo to prowadzi do ślepego zaułku. Aha. Chciałem powiedzieć, natury nie oszukamy. Ewolucji nie oszukamy. Ewolucji, która nas ukształtowała. Ja chciałem tutaj wykorzystać taki cytat Carla Sagana z książki Miliardy, miliardy rozmyślania o życiu i śmierci u schyłku tysiąclecia, który przekazuje taką najgłębszą prawdę o tym, kim jesteśmy. Chcąc, nie chcąc, my ludzie jesteśmy powiązani ze sobą oraz ze wszystkimi roślinami i zwierzętami na całym świecie. Nasze życia łączą się ze sobą. Aha. To ja innym cytatem zakończę. Może innym. A proszę bardzo, to pani doktor. Teraz. To ja pozwolę sobie naszego wspaniałego poetę Gałczyńskiego zacytować. I gdy człowiek wejdzie w las, to nie wie, czy ma lat 50, czy 9. Patrzy w las jak w śmieszny rysunek i przeciera oślepłe oczy. Dzwonek leśny poznaje, ćmy płoszy i na serce kładzie mech jako patronek. To ja z innej strony spróbuję. Jest coś takiego jak test odległych skojarzeń. Trzy słowa i trzeba znaleźć czwarte, które je łączy. No na przykład owoc, kolor, wybuch. No i co to jest? Nie chcę mówić, że wszyscy tutaj wiemy, że to chodzi o granat. No dobrze. Kim, bałwan, sok. Czwarte słowo. Ból, kapusta, łowca. Kij, bałwan, sok. No to też wiemy, że marchewka i ból, kapusta, łowca. To przykłady, to głowa, tak? To przykłady. I jest bardzo dużo takich. Są takie podane, nawet są książki z tymi testami. I proszę sobie zrobić takie ćwiczenie. Autorka mówi, że kilka dni pobytu w naturze, wystarczy to fiński, ten współczynnik godzina dziennie, po kilku dniach poprawia szybkość, skuteczność rozwiązywania tego zadania o 50%. No to jest naprawdę argument w dzisiejszych czasach, gdzie się mówi, że kreatywność jest taka ważna, prawda? Tak, oczywiście. Bardzo dziękuję. Chciałem pozdrowienia przekazać dla lekarzy. Miejmy nadzieję, że nas słuchali dzisiaj. Tak, ja też. Żeby jako receptę przepisywali naturę w dużych ilościach. Dziękuję. Proszę zadzwonić do Edyty Kocęby w sprawie książki. Może tam mamy kilka egzemplarzy. 7 trójek, jak zwykle. Edyta Kocęby. Kocęba jest wydawcą programu. Bardzo dziękuję. Elżbieta Malinowska, jego realizatorką. Dziękuję bardzo. A są z nami, byli z nami dzisiaj pani doktor Małgorzata Falencka-Jabłońska, pan profesor Piotr Skubała. Do usłyszenia Dariusz Bugalski i Beethoven, Symfonia Pastoralna. Proszę sobie posłuchać przed wyjściem do lasu tej wspaniałej muzyki. Do usłyszenia. Autopromocja.